Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Dziś z Państwem Iwanka Kunewa, Jan Niebudek i Michał Nogaś. To Rebeka na początek drugiej godziny do południa. Dziś ostatni singiel ze znakomitej płyty Hellada. A przed nami płyta inna, tygodnia do południa. Powstała przy Myśliwieckiej 357. Ray Wilson, Genesis vs. Stiltskin, 20 Years and More. Dwa egzemplarze w tej chwili Uwalniamy i chcemy przekazać w dobre państwa ręce 71 335. Przypomnę, koszt wysłania takiej wiadomości to złotówka plus VAT. Proszę pamiętać, aby w treści SMS-a pojawiło się państwa imię, pojawiło się nazwisko, a także by pojawił się adres korespondencyjny. 71 335. Ray Wilson, Easier That Way. Easier That Way, Ray Wilson z płyty Genesis versus Still Skin. To nasza płyta tygodnia. Otrzymają jej egzemplarze dziś pani Marta mieszkająca w Biłgoraju i pan Łukasz mieszkający w Katowicach. Gratulujemy i życzę miłego słuchania. A ja już w tej chwili trzymam w rękach No, piękną książkę. Trójkowy znak jakości. Na okładce tego wydawnictwa starszy pan czytający gazetę. Nie wiem, jaki to jest tytuł, jaka to gazeta, ale myślę, że jest ktoś, kto przypomni nam w języku pięknym portugalskim, jak nazywa się ten czołowy, ichniejszy dziennik z diario w tytule. Bom dia. Bom dia. Diario de noticias, chociaż podejrzewam, że ten pan to może raczej czytać abole, czyli piłkarską gazetę, bo to jest tutaj najpopularniejszy dziennik. No to nie trafiłem. Adriana Bąkowska. Dzień dobry, Ada. Portugalia, Lizbona na naszej antenie. Czy pachnie dziś oceanem nad Tagiem? No, tutaj codziennie pachnie oceanem. Czasem to dobrze, czasem gorzej, ale rzeczywiście czuć tutaj ten oceaniczny zapach, oceaniczną bryzę. A słyszymy się i spotykamy na antenie programu Trzeciego w do południa w związku z książką Izy Klementowskiej Samotność Portugalczyka. Ada otrzymała ode mnie zadanie domowe, miała przeczytać wcześniej niż państwo ten tekst, te reportaże Izy Klementowskiej. Za chwilę o tym, co Ada myśli i jak odbiera tę książkę, nieco z portugalskiej perspektywy, z portugalskiego punktu widzenia, jako osoba, która żyje tam już wiele, wiele miesięcy. Ale zacznijmy od spotkania z autorką. Ta książka to są teksty opowiadające o tym, jacy są Portugalczycy, jak sobie radzą albo nie z przeszłością i jak ten kraj się zmieniał przez ostatnie kilkadziesiąt lat, nie tylko od czasu obalenia dyktatury Salazara i rewolucji goździków. To jest niepowierzchowny sposób opisu tego kraju, dogłębny. No to może zacznijmy od pytania do Izy Klementowskiej, jak zaczęła pracę nad tą książką. Na początku w ogóle nie rozumiałam języka portugalskiego, więc był to dla mnie odpoczynek i czułam się fantastycznie po prostu, że nie muszę niczego rozumieć. Bo jako reporter no to spotykam się z wieloma informacjami na co dzień i trzeba w jakiś sposób reagować. I zaraz za tym spostrzeżeniem właśnie, że nic nie rozumiem, zauważyłam, że Portugalczycy są mili, uśmiechają się do każdego, poklepują po ramieniu i jest naprawdę wszystko fajnie, ale zaraz jak się obracają, robią się totalnie smutni. I na początku wydawało mi się, że to może tylko jest takie złudzenie, że może ja tylko coś sobie dopowiadam, ale to po prostu się działo cały czas. Później z każdym kolejnym wyjazdem do Portugalii widziałam to coraz bardziej, więc zaczęłam rozmawiać z ludźmi, skąd się to może wziąć. I kiedy znalazłam się na targu Feira da Ladra w Lizbonie i zaczęłam grzebać w tych wszystkich starych listach, zdjęciach, które tam się znajdują w antykwariatach, to właśnie większość tych listów była o kolonializmie, no, albo dotyczyła tej części historii Portugalii, która była związana z Salazarem. I kiedy zaczynałam właśnie rozmawiać z ludźmi, no to zauważyłam, że tutaj jest ten haczyk taki, jeśli mogę tak to nazwać. Co Portugalczyk, to była inna rozmowa. Niektórzy rzeczywiście, szczególnie ludzie z tego starszego pokolenia, którzy jeszcze nie przetrawili tej jakby dyktatury Salazara, lubili mówić na ten temat, lubili się jakby oczyszczać z tamtych tematów, z tej atmosfery ciężkiej, która wówczas była, z tych podsłuchów, z którymi oni mieli na co dzień do czynienia, z tymi cieniami, które za nimi chodziły po ulicy. To na pewno tak. Natomiast pokolenie, powiedzmy 40-latków, to już tak troszeczkę niechętnie. Oni już woleli mówić o tym, co jest dobre, wychodzić w przyszłość, pokazywać tę Portugalię fajną, prawda? Czyli oni troszeczkę chcieli się odciąć od tej części historii Portugalii, która się wydarzyła, która była przecież ważna, ale jednak bolesna. I może właśnie dlatego, że była bolesna, to starali się ją przyciąć. Na początku swojej książki Samotność Portugalczyka Iza Klementowska spaceruje po Targu Złodziei w Lizbonie. Przegląda rzeczy, które inni tam sprzedają i tak kończy ten tekst. Ma się dwie możliwości. Albo wrócić na targ do skrzyń ze starymi zdjęciami i listami, czyli wybrać przeszłość, albo udawać, że to, co się właśnie widziało, nie zrobiło na nikim żadnego wrażenia i trzeba próbować na nowo wmontować się w życie miasta, zabierając cząstki poznanych ludzkich losów gdzieś głęboko wewnątrz siebie. Adriana Bąkowska jest w Lizbonie. Ty chodzisz na targ złodziei? Przyznam szczerze, że od wielu lat już tam nie byłam. To jest miejsce coraz bardziej turystyczne. Poza tym osoba, która mieszka tutaj na stałe, raczej nie za bardzo ma tam czego szukać. Ja może zacznę w ogóle od tego, że po tych kilku latach spędzonych w Portugalii czuję się już trochę jak rzecznik tego kraju i z ogromnym wzruszeniem obserwuję, jak duże zainteresowanie w Polakach budzi Portugalia. jak bardzo inspiruje także artystów to, że powstaje w ostatnim czasie tyle książek na ten temat i to takich właśnie nieoczywistych. Dla mnie to jest coś niesamowitego i bardzo poruszającego. Wracając do tematu tego zamknięcia się w skrzyni przeszłości czy pójścia naprzód, trzeba powiedzieć, że no, Portugalia to jest kraj, który kiedyś, wieki temu, był gigantycznym imperium. Oni sami podkreślają, że rządzili połową świata. Teraz jest to niewielki kraj o marginalnej niestety roli w Europie i na świecie. Nie może się niestety zbytnio pochwalić tym, co nowe, jeżeli chodzi o jakąś potęgę, w związku z czym sięga po to, co stare, a w życiu codziennym także odnosi się bardzo do tej tradycji. I rzeczywiście widać w tym codziennym życiu, że Portugalczycy wracają do tego, są dumni ze swojej kolonialnej przeszłości. Ja szczerze mówiąc, w książce pani Izy sporo mówi się właśnie o tym rozliczeniu bądź też nierozliczeniu z przeszłością. Ja tutaj w codziennym życiu nie spotykam się z przejawami jakiegoś poczucia winy, jakiegoś głębszego namysłu nad tym. Wręcz przeciwnie, ten temat kolonialnej przeszłości pojawia się jako temat lekki, jako temat, który daje poczucie dumy Portugalczykom. To zamiłowanie do tradycji rzeczywiście rzuca się w oczy, przy czym przez tradycję rozumiem raczej takie pewne aspekty codzienności, styl życia, tę nieśpieszność, kuchnię, która dla Portugalczyka jest przedmiotem niezwykłej dumy i w książce Samotność Portugalczyka mówi się dużo o takich tabu i o tym, jak można urazić, czy na co trzeba uważać, żeby Portugalczyka nie urazić. Oczywiście to jest temat mamy, w żadnym wypadku nie można skrytykować portugalskiej mamy. Są też inne tematy, natomiast pani Iza nie wspomina tutaj o czymś, może nie odważyła się nigdy przekroczyć tej granicy. Mnie się to już zdarzyło, bo przyznam bez bicia, nie jestem wielką fanką portugalskiej kuchni i to jest temat, który Portugalczyka skądinąd spokojnego może doprowadzić do furii. Portugalska kuchnia jest najlepsza na świecie? Kropka. I nie ma dalej tematu. To jest dla Portugalczyka oczywista oczywistość. I zdziwiona byłam, że tak błahy temat na pozór może Portugalczyka aż tak rozgorączkować. Otóż może, także pod tym względem trzeba być ostrożnym. Także no dobrze, wracając... poczekaj. To może za chwilę o tej kuchni, ale jeszcze wróćmy na ten targ złodziei. On, przypomnę albo wyjaśnię, znajduje się niedaleko zamku Świętego Jerzego. Ten temat, od którego zaczęliśmy rozmowę, otwiera, nie wiem, czy puszkę Pandory, na pewno ważny temat, czyli tego, jacy Portugalczycy byli kiedyś, a jacy są dziś. I o tym pisze Iza Klementowska. To jest taki spacer, ta książka, po przeszłości i teraźniejszości portugalskiej. Ważną figurą w tej książce, dosłownie figurą, jest Chrystus Król. Figura, która góruje między innymi nad Lizboną. No a Jezus miał się opiekować tym narodem. Jak zatem, zapytaliśmy, a dokładnie zrobił to Jan Niebudek, wytłumaczyć mroczną przeszłość Portugalczyków i to wcale nie tak odległą? Stąd poszłam w kierunku właśnie samego Salazara, który mówił, że jest pobożny i chciałam zobaczyć, co to jest za człowiek. Jaki on był jako człowiek, skoro sam doprowadził do tego, że gnębił własny naród, chociaż chciał go na wszelkie sposoby bronić przed obcymi wpływami i przecież nie wypuszczał niektórych Portugalczyków w ogóle z kraju. Później z kolei od Salazara przeszłam do konsula Mendesza, który jest takim rzeczywiście dla mnie przykładem Portugalczyka, którego tam się bardzo często spotyka, który jest bardzo dobrym dla innych ludzi i jednocześnie w tym wszystkim jest troszeczkę samotny. Później właśnie od konsula Mendesza samo mi się nasunęło właśnie z kolei wróciłam do pomnika Cristo Rei, ponieważ konsul sam postawił sobie na podwórku taki mały pomnik, który mi się właśnie też skojarzył z Cristo Rei, a z Jezusem od razu mi się skojarzyła Fatima, no to jest jeden z symboli również Portugalii. Jeśli chodzi o samą kompozycję tekstu, to z kolei płytki azulejo, oczywiście, to jest również kolejny symbol Portugalii. Można by powiedzieć, że ten tekst jest złożony tak jak płytki azulejo, tak jak mówi też również jeden z moich bohaterów, Dom Rui, Portugalczyk, który się urodził w Angolii, że Portugalczycy są jak płytki azulejo, jak mozaika, czyli pozbierana czasami w różnych częściach świata, tak być może do siebie niepasująca, no bo tam każdy jest inny, jest wiele odcieni skóry, różne wyznania, ale jednak jakoś to wszystko trzyma się razem. I tak też troszeczkę później już, jak już zaczęłam myśleć o całym tekście, to samo mi się jakoś tak to układało, że to musi też wyglądać jak pewna rodzaju układanka. Portugalczyków z dziada pradziada Iza Klementowska łączy w tej książce z tymi, dla których Portugalia jest centrum świata i szansą na nowe życie. O tym też jeszcze dziś powiemy. Adriana Bąkowska jest wspólnie ze mną w tej części audycji prowadzącą, bo rozmawiamy o Portugalii. Ada, przed chwilą Iza Klementowska mówiła o tym, że temat przeszłości jest ważny, ale z drugiej strony wydaje się, że wielu Portugalczyków temat choćby dyktatury Salazara woli zamieść pod dywan. Nie tak dawno rozmawiałem z Dział Macabre, katalońskim pisarzem znakomitym, i on mówił o tym, że podobnie jak w Portugalii, w Hiszpanii o czasach przeszłych, o czasach dyktatury niewiele się mówi, woli się zapominać. Trochę tak. U nas w Polsce ten temat lustracji do tej pory jest obecny. Co prawda Portugalczycy na te przemyślenia mieli trochę więcej czasu, bo od goździkowej rewolucji, od rewolucji goździków minęło już 40 lat. Ale rzeczywiście to nie jest temat, który pojawia się tutaj w debacie publicznej, czy też w prywatnych rozmowach. Zastanawiam się, z czego to wynika. Czy rzeczywiście jest to trochę takie zamiecenie pod dywan? Przy czym to sformułowanie zamiecenie pod dywan zakłada, że mamy świadomość tego, że coś było złe, ale chcemy to schować. Z drugiej strony myślę sobie, że w Portugalczykach jest taka głęboko zakorzeniona potrzeba świętego spokoju. I to jest bardzo piękna cecha, dlatego że dzięki temu, że ten temat nie jest do tej pory rozdrapywany, w życiu publicznym Portugalii panuje duża zgodność. Tutaj nie ma jakichś podziałów społecznych, z którymi my już od lat borykamy się w Polsce. I myślę, że to chyba wychodzi Portugalczykom na dobre. Jeżeli chodzi o te rozliczenia z przeszłością, to tak jak wspomniałam, kolonializm i te postkolonialne problemy jako element rozliczenia z przeszłością też raczej chyba w świadomości Portugalczyków jakoś szczególnie nie tkwią jako taka zadra bolesna. Wspomina się sporo o rasizmie w książce pani Izy. No właśnie, tutaj Portugalczycy mówią o sobie jako o narodzie niezwykle tolerancyjnym. Oni mówią o tym, że te lata kolonialnej przeszłości nauczyły ich tolerancji. No wynika wręcz z tej książki, że oni dali światu siebie. Oni, mało tego, ileż razy ja słyszałam, że dali światu mulatów. Zastanawiam się, w jakich okolicznościach to się wydarzyło. Podejrzewam, że nie przy obopólnej zgodzie, ale oni mówią o tym z dużą dumą. Uwielbiają się tą tolerancją szczycić, ale i tu być może trochę zaryzykuję mówiąc to, wydaje mi się, że to jest tolerancja dość powierzchowna. Gdyby przyjrzeli się Państwo temu, kto pracuje na przykład w barach szybkiej obsługi, kto sprząta w centrach handlowych, kto zamiata ulice, to są wszystko osoby czarnoskóre. Mimo że tutaj około powiedzmy 10% społeczeństwa to są osoby czarnoskóre, to na uniwersytetach tych osób prawie nie widać. Oczywiście to jest zespół naczyń połączonych i trochę błędne koło, bo to wykluczenie generuje biedę. Bieda generuje wykluczenie i brak wykształcenia. Te znów generują biedę i tak z pokolenia na pokolenie widać to zjawisko. Także szczerze mówiąc, wydaje mi się, że no ten rasizm jest, ale to jest rasizm nieoczywisty. To nie jest tak, że osoba czarnoskóra wyjdzie na ulicę i dostanie lanie od skinheadów, tak jak niestety zdarza się w Polsce, ale ten podział jest i rzeczywiście jest bardzo widoczny. Ale nie spotkałam się tutaj z poczuciem winy za kolonializm, czy na przykład za sporą mimo wszystko bierność społeczeństwa w czasach dyktatury Salazara, za kolaborowanie z hitlerowcami. Portugalczycy mają niezwykłą umiejętność skupiania się w debacie publicznej i w prywatnych rozmowach tylko na tych dobrych aspektach. Nasze kolonie były inne, bez przemocy, bez gwałtu. To my daliśmy światu mulatów, w czasie II wojny zdołaliśmy zachować neutralność, nasza rewolucja goździków była pokojowa, praktycznie nie polała się krew. 5 osób zginęło. Dokładnie. Portugalczycy są mistrzami PR-u. I tak jak mówię, to dobrze, bo dzięki temu w tym życiu publicznym są znacznie mniej skonfliktowani niż na przykład my Polacy. Może ma to też negatywne aspekty i ja patrzę na to z pewnym podziwem mimo wszystko. Z Adrianą Bąkowską, naszą korespondentką w Lizbonie, opowiadamy dziś Państwu o książce Izy Klementowskiej Samotność Portugalczyka. Za chwilę wrócimy do tematu. dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Znowu zrzucisz na brak czasu lub na pracy wir, więc nie dziw się, że dziś do kina pójdę z nim. Jeśli możesz, to nie pytaj, dlaczego właśnie z nim. Nie zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą grali nigdy już. Zabrać na kolację przy blasku świec. Już kupiłam nową kieckę i buty też. Odechciało mi się czekać na bukiety róż. Żadnych gwiazdek nie chcę z nieba, bo kłamiesz znów. Piekło nimi wyłożone mamy tu. Nie mam wcale żalu o nic, nie myśl tak. Ja po prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań puszyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Prosiłeś mnie do kina bardzo dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, Biskwit na naszej antenie, ale my dziś nie do kina Państwa zabieramy, a do Portugalii wspólnie z Adeną Bąkowską. W tej chwili, zanim będziemy kontynuować rozmowę o tym, jacy są naprawdę Portugalczycy, wrócimy do Izy Klementowskiej, autorki książki Samotność Portugalczyka. Książki znakomitej, naprawdę. Książki, która ukazała się wczoraj z naszym znakiem jakości. Mówiliśmy kilka minut temu o tym, że te teksty to jest układanka, w której to układance przeplatają się opowieści i relacje osób ważnych dla historii kraju i zwykłych mieszkańców. Co więcej, opowieści tych, którzy żyją i tych, których nie ma już z nami, można się, czytając, nawet pomylić czasami, z kim autorka faktycznie miała okazję porozmawiać, a kto jest postacią historyczną jedynie opisaną. No ale jak przyznaje Iza Klementowska, zanim usiadła do pisania tej książki, niezwykle gruntownie się przygotowała. Przewertowałam bardzo dużo starych gazet na Uniwersytecie w Lizbonie, w różnych archiwach. Przekopałam po prostu antykwariaty lizbońskie, które są przecudowne i które polecam każdemu, kto się znajdzie w Lizbonie. Oczywiście książki. Tutaj książki były polecane przez znajomych Portugalczyków. Też między innymi pracujących na Uniwersytecie w Lizbonie, ale nie tylko, również Portugalczyków takich, nawet sąsiadów, więc materiałów źródłowych to była na pewno cała masa, ale one wszystkie były uzupełniane, ponieważ ja to wszystko chciałam jeszcze sprawdzić, więc uzupełniałam to wszystko o wypowiedzi osób, które znały, na przykład Salazara, czy znały konsula Mendesza, czy Maryję, pisarki, które były aresztowane za książkę Nowe Listy Portugalskie. One teraz wszystkie są już po 70, ale są dalej, nadal czynne, nadal piszą, nadal wydają swoje wiersze, swoje książki, swoje eseje. O tych trzech kobietach, trzech Mariach pisze Iza Klementowska w swojej książce, przypominając, że artykuł 5 Konstytucji Portugalii z 1933 roku opierał się na dwóch encyklikach Kościoła katolickiego, które głosiły, że naturą kobiet jest przebywać w domu, rodzić i wychowywać dzieci i w pełni oddawać się gospodarstwu domowemu. Za czym szło takie przekonanie panujące w społeczeństwie, że kobiety powinny być, portugalskie kobiety powinny być uległe, bezwolne, błagające, na przemian adorujące i nienawidzące mężczyzn. No i te trzy Marie tytułowe postanowiły ten stereotyp obalić, zmienić podejście i spojrzenie do ina portugalskiej kobiety. Adriana Bąkowska w naszym studiu w Lizbonie. Wracamy do rozmowy o Portugalii i Portugalczykach. Jest taki rozdział w tej książce zatytułowany Carvalho, czyli dąb. I za chwilę zapytam cię o tego pana, bo podobno się znacie, albo miałaś okazję go poznać. On wylicza to, co się Portugalczykom udało w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach. I na przykład dowiedzieliśmy się, że James Bond został wymyślony w Portugalii, że Portugalczycy wymyślili także karty prepaidowe do telefonów i że to jest kraj, który ma największą liczbę medali, jeśli chodzi o hokej na rolkach. Nie wiem, czy to jest ciągle aktualne, jeśli chodzi o hokej na rolkach, bo niestety w ostatnich latach dostali bolesną lekcję od Hiszpanów, ale zawsze w finałach ważnych imprez rzeczywiście z Hiszpanami się spotykają, zawsze dochodzą do tych finałów. Rzeczywiście w Portugalczykach jest jakaś taka wizja tego, że w pewnym sensie i pod pewnymi względami są narodem wybranym. No właśnie, zresztą ciekawie, Antonio Carvalho to jest taka kwintesencja tego, co to znaczy być Portugalczykiem i podejścia do świata. Trochę tak. To jest ciekawa historia z tym filmem, bo on nie powstał przez przypadek. Kilka lat temu, kiedy Portugalia pogrążyła się w kryzysie i doszło do konieczności wsparcia przez Europę Lizbony i oczywiście ogromnej pożyczki, w Finlandii pojawił się bodajże program czy artykuł na temat tego, jak to jest, że my, biedni Finowie, musimy ciężko pracować na to, żeby pomagać Portugalczykom. I Portugalczycy błyskawicznie, bo to była kwestia chyba kilkunastu dni, stworzyli ten film, w którym między innymi opisują, jak to Portugalczycy zapewnili Finom ogromną pomoc charytatywną, jakiś konwój charytatywny w latach 40., kiedy tam panował ogromny głód. I rzeczywiście w tym filmie jest wyliczona cała lista rzeczy, które Portugalia dała światu, czyli to, że na przykład herbatę Europa zawdzięcza Portugalii. To, że oni rządzili połową świata i to tą lepszą połową, bo Hiszpanie rządzili tą gorszą połową. To oni wymyślili to, tamto, siamto. Oczywiście dali światu Cristiano Ronaldo, więc Portugalczycy, tak jak wspomniałam, są mistrzami PR-u i potrafią znakomicie wykreować te drobne sprawy, takie wręcz często humorystyczne, które zwracają uwagę na ten kraj. I pokazuje też taką trochę, nie wiem, czy to nie jest może efekt jakiegoś kompleksu kraju, który jest nieduży na końcu Europy, na obrzeżach Europy, ma tylko jednego wielkiego i dominującego sąsiada. To jest taka potrzeba porównywania się z innymi. I ten film mówi sam za siebie, tak myślę, o portugalskiej mentalności. Oni mają ogromne poczucie dumy narodowej, potrzebę bronienia swojego dobrego imienia. Są delikatni na punkcie wielu aspektów. Zresztą myślę, że pod tym względem jesteśmy bardzo podobni, my Polacy i Portugalczycy. I ta duma narodowa jest widoczna. Zresztą nawet to, że Lizbona i Portugalia nie skomercjalizowała się jako kraj, no jednak bardzo popularny wśród turystów, bo tutaj rocznie po kilkanaście milionów osób przyjeżdża, też świadczy o tym, że oni mają bardzo mocno zakorzeniony szacunek dla swojej tradycji i oni uważają, że zapraszają, są otwarci, są tolerancyjni. Tutaj wszyscy obcokrajowcy są mile widziani, ale my Portugalczycy nie będziemy się dla was zmieniać. To wy przyjedźcie do nas i zobaczcie, co mamy wam do zaoferowania. I to wydaje mi się bardzo piękne w Portugalczykach. To poszanowanie dla własnej tradycji, tradycji, która nie jest taka disco-polowa, powiedzmy, bo u nas niestety zdarza się często, że ta tradycja ma taki wymiar właśnie disco-polowy, a tutaj nie. Tutaj nawet pamiątki drobne, które kupujemy w sklepach, gdzie sprzedają na przykład Hindusi czy przyjezdni z Bangladeszu, są bardzo ładne. Ja uważam, że nie ma tutaj takiej cepeliady, takiej, jak to mówią, wieś tańczy i śpiewa. Portugalczycy są bardzo stonowani, to widać na ulicach, widać w modzie, widać właśnie w tej prostej kuchni, widać w tym designie codziennym i to właśnie jest ta piękna twarz Portugalii. Tutaj nie ma jakiejś przesady, jest prostota, która urzeka, wydaje mi się, że wszystkich przyjezdnych. To jeszcze pytanie o słowo, które znajduje się w tytule. Jeden z rozmówców Izy Klementowskiej, pisarz o nazwisku Tavares, mówi, że jest wiele osób pośród nas, które zwyczajnie chcą być same i myślę, że to nie jest zanik wartości rodzinnych, choć tyle się o tym mówi, tylko wybór stylu życia. To dotyczy wszystkich Portugalczyków, również czarnoskórych, chociaż panuje opinia, że ci lubią mieć wielodzietne rodziny. Zresztą dzisiejsza Portugalia jest już tak wielokulturowa i kolorowa, że o niektórych trudno powiedzieć, czy są biali, czy czarni. Pomieszaliśmy się i dobrze. No ale na koniec to ważne pytanie, na koniec spotkania z Izą Klementowską, autorką książki, o tytułową samotność. Tytuł się wziął tak naprawdę z tego, że po przeczytaniu tej książki po roku, kiedy ona już leżała od wydawcy i zaczęła się na nią redakcja, to wspólnie doszliśmy do takiego wniosku, że tak naprawdę każdy z tych bohaterów jest na jakiś sposób samotny. To czasami jest samotność zbiorowa, jak właśnie w przypadku Pisarek Trzech Marii, a czasami jednostkowa samotność, czyli właśnie sam nawet Salazar, prawda? On był bardzo samotnym człowiekiem tak naprawdę. Mimo tego, że miał wokół siebie tyle ludzi, ale jednak był samotny, ponieważ sam sobie, już tak powiem, zapracował na to. Więc każdy z tych bohaterów na jakiś sposób jest samotny. Samotnym był również Kinkasz, czyli potomek Portugalczyków, którzy wyjechali do Brazylii, który na cmentarzu brazylijskim szukał i znalazł miłość tak naprawdę. Zakochał się w zdjęciu nagrobnym kobiety. Ja zresztą odczuwam coś takiego zawsze, jak jestem w Portugalii, że każdy jest na jakiś sposób samotny, a tam ja to widzę jakby bardziej. Nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć. Czy każdy Portugalczyk jest na swój sposób samotny, Ada? No ja muszę przyznać, że mam tutaj zupełnie inne doświadczenia. Powiem tak, samotność to jest dla Portugalczyka demon. Nie ma nic gorszego niż zjedzenie posiłków samotności. I widać zresztą po tej książce, że tak naprawdę wszystko, co złe jest tam opisywane, wynika właśnie z samotności. To są osoby, które są samotne na przykład jako emigranci odcięci gdzieś w Londynie, Paryżu czy w Luandzie. Staruszkowie pozostawieni sami sobie gdzieś na zapadłych wsiach, więźniowie polityczni. Brak samotności daje Portugalczykowi szczęście. I tak naprawdę prawdziwy Portugalczyk nie chce być samotny, moim zdaniem. Takie są moje obserwacje. Portugalczycy lubią być w gronie rodzinnym. Te więzi rodzinne tutaj są bardzo czułe, bardzo serdeczne. Ja myślę, że my też mamy troszeczkę spojrzenie na Portugalczyków jako na typowych południowców, którzy naszym zdaniem powinni być przepełnieni taką energią, głośni, trochę tak jak Włosi. Mamy taki stereotyp Włocha czy Hiszpana, który głośno mówi, gestykuluje, śpiewa, tańczy. Portugalczycy są bardzo delikatnym narodem i to, że oni nie zachowują się w głośny sposób, nie znaczy, że są smutni czy samotni. Ja uważam, że Portugalczycy są narodem bardzo radosnym, ale radosnym w taki troszeczkę bardziej może introwertyczny sposób. To powiedz na koniec, którego z bohaterów Izy Klementowskiej zapamiętasz na długo po lekturze książki? Szczerze mówiąc, najbardziej poruszyła mi historia Salazara, bo to jest takie trochę pokazanie jego ludzkiej twarzy, której ja przyznam szczerze nie znałam. Powiedzmy, to jest dyktator, który rządził Portugalią przez kilkadziesiąt lat. Który rządził przez kilkadziesiąt lat Portugalią, który stawiał sobie za cel ochronienie, i udało mu się to, ochronienie Portugalii przed wojną. Zresztą mówił w publicznych wystąpieniach: ochroniłem was przed wojną, ale nie ochroniłem was przed głodem. Można powiedzieć, że to jest taki demon z przeszłości Portugalii. I pokazanie tej jego ludzkiej twarzy, takiego codziennego życia. Nie wiem, na ile prawdziwego, na ile trochę jako postaci literackiej pokazanego, zrobiło na mnie duże wrażenie. Adriana Bąkowska, nasza korespondentka w Lizbonie, gdzie zapewne jest dziś cieplej niż w Warszawie. Uśmiechamy się, myśląc o słońcu nad Tagiem. Bardzo ci dziękuję za lekturę książki też i za spotkanie w związku z nowością, z naszym znakiem jakości. Przypomnę, Samotność Portugalczyka Iza Klementowska. To pożegnajmy się po portugalsku, Ada. Bom dia, adeus. Adeus, jeszcze raz. Dziękuję ci bardzo. Ja mam teraz dla państwa egzemplarze książki Izy Klementowskiej. 71 335, przypomnę, SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Jak wygląda ta piękna okładka, to można zobaczyć na profilu facebookowym z najwyższej półki. W środku cudowne, trochę smutne, a trochę rozweselające historie. Opowieść o tym, co Portugalczykom w duszy gra i dlaczego historia tego kraju jest tak skomplikowana. Dlaczego tak niewiele o tym wiemy? I jeszcze przy okazji, jeżeli mogę, w tej książce często pojawia się nazwisko wybitnego pisarza portugalskiego, który był kontrkandydatem, tak się o nim mówiło, Saramago w walce o literackiego Nobla. António Lobo Antunes. Jego książka Karawele wracają to opowieść o tym, jak Portugalia stara się, ale nie umie sobie poradzić z tym, co miało związek z kolonializmem. A dziś Samotność Portugalczyka Izy Klementowskiej dla państwa. 71335 polecam. Naprawdę znakomita lektura. Wcale nie jest to przewodnik po Portugalii. Masz naprawdę dość i chcesz uciec od siebie i ludzi najdalej jak tylko się da. Lizbona, Rio i Havana kuszą cię, obiecują ci zmianę, lepsze życie, nową twarz. Więc gnasz, każdy dzień to nowy port, ale czujesz ramiona tak ciężkie od smutku i krtań pełna łez. Im dalej jesteś, tym wyraźniej widzisz to, że ta podróż musi w tobie zacząć się. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mit, żadnej swoich skarg nie usłyszy nikt. W najpiękniejszym z miast ci nie będzie lżej, więc Lizbony blask najpierw sobie miej. Wiesz, długi rejs nie da ci nic, jeśli duszę masz ranną, a pamięć uwiera jak cierń. Lizbonę, Rio i Hawanę nawet też. Spróbuj nosić w sobie na deszczowy dzień. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mi, żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. Najpiękniejszym z gwiazd ci nie będzie lżej, więc Lizbony blask najpierw w sobie miej. Lizbonę, Rio i Havanę. czasem nosić w sobie chciej. Lizbonę, Rio i Hawanę na deszczowy dzień. Świetnie skonstruowana książka Izy Klementowskiej o Portugalii, Samotność Portugalczyka. Można w niej na przykład dzięki niej poznać przysłowia portugalskie. Zbyt dobra wiara jest synonimem głupoty, albo wino umiera samotnie, albo ciało jest słabe, albo tatuaże na plecach widzą tylko ci, którzy je wykonują. No i naprawdę świetna jest ta opowieść pana Carvalho, który mówi o tym, co świat zawdzięcza Portugalii. To może jeszcze tylko dodam, że tak jak on mówi, czym on się chwali, portugalskie imperium trwało 6 stuleci, najdłużej trwające światowe imperium w historii. Wymyśliliśmy kompas, żeglowanie, solonego dorsza, ciastka pasztejsz, karty prepaid do telefonów komórkowych. Jedyna rzeźba piłkarza w Portugalii to rzeźba czarnoskórego Eusebio urodzonego w Mozambiku. Wszystkie dwory europejskie w XVI wieku miały lekarza z Portugalii. No i najważniejsza wiadomość, najstarsza księgarnia na świecie znajduje się w Lizbonie. Bardzo miło. Samotność Portugalczyka, przypomnę, w tej sprawie SMS-y 71335. Odkładamy książkę, idziemy do kina. Fajny film. To ważne wydarzenie, w którym powinni wziąć udział wszyscy ci, którzy kochają twórczość Krzysztofa Kieślowskiego. Ile to już lat, nie ma go z nami. W przyszłym tygodniu w Sokołowsku odbędzie się 4. już edycja festiwalu Omasz a Kieślowski. Jednym z tegorocznych gości tej imprezy będzie Natalia Korynska-Gruz, z którą to reżyserką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czy to będzie pani pierwsza wizyta w Sokołowsku na festiwalu Omasz a Kieślowski? Tak, po raz pierwszy wybieram się do Sokołowska. Bardzo się na to cieszę. To wyjaśnijmy powody, bo przecież nie jedynym powodem pani wizyty w czasie tegorocznego festiwalu jest fakt, że zrobiła pani krótki film o Krzysztofie Kieślowskim. Mam na myśli dokument. No myślę, że tu trzeba organizatorów raczej pytać, bo zostałam zaproszona miło i naprawdę jest mi niezwykle przyjemnie i no nie wiem, dlaczego zostałam zaszczycona tym zaproszeniem. Jaki jest pani stosunek do twórczości Krzysztofa Kieślowskiego? Jakie były pani z nim związki? No to jest dosyć krótka i długa opowieść jednocześnie, dlatego że ja nie jestem dosłownym uczniem czy uczennicą Krzysztofa Kieślowskiego. Raczej można powiedzieć, że kiedyś to trafnie bardzo zauważył Kazimierz Kuc, że Andrzej Wajda jest mistrzem, a Krzysztof Kieślowski był guru i wokół siebie gromadził właśnie takich uczniów, można powiedzieć, czyli ludzi, którzy no w jakiś sposób podążali za jego wrażliwością, za jego twórczością. I ja myślę, że jestem jedną z takich osób. Jest nas wielu, czy wiele osób w Polsce i wiele osób na świecie. Ja myślę, że po prostu, że twórczość Kieślowskiego była całkowicie unikalna przez taką prawdę, którą odczuwamy chyba wszyscy. I bardzo intensywne poszukiwanie tej prawdy i też uważność wobec drugiego człowieka i takie poszukiwanie właśnie człowieczeństwa, pochylenie się nad losem człowieka. Myślę, że są takie wątki, które teraz troszeczkę znikły w naszej kulturze. Zamieniły się w zupełnie co innego i to w tym sensie można powiedzieć, że brakuje nam tego wzoru. Sporo już czasu minęło od śmierci Krzysztofa Kieślowskiego, od realizacji jego ostatniego filmu. Sądzi pani, że to jest ta właśnie twórczość, być może z powodów już wymienionych, która ciągle ma wielkie znaczenie i także współcześnie jest inspirująca dla reżyserów, dla artystów kina? Ja myślę, że bardzo. Jest inspirująca i myślę, że ma ogromne znaczenie i ja tylko bardzo ubolewam, że tak rzadko jest przywoływana. Znaczy dlatego naprawdę wielka wdzięczność dla twórców tego festiwalu i dla organizatorów tej imprezy, bo myślę sobie, że ja przez cały czas ubolewam, że tak mało przywołujemy jego filmy, czy tak mało w ogóle się skupiamy wokół tej twórczości, bo to jest niezwykle inspirujące, ważne, no można naprawdę sobie postawić ważne pytania. No to właśnie jest okazja w Sokołowsku, a które z pani filmów publiczność tego festiwalu będzie mogła w tym roku zobaczyć? Piekło Niebo to jest taki film telewizyjny, który powstał w cyklu Święta Polskie kilka lat temu i ten film zaproponowałam państwu, ponieważ najnowszy film jeszcze właściwie jest w okresie postprodukcji, także nie jest tak do końca gotowy. No to przy okazji zapytam, kiedy zobaczymy Warsaw by Night. Premiera jest planowana w lutym przez dystrybutora, także no jeszcze mamy kilka miesięcy przed sobą. Czekamy. Warto, mam nadzieję. Oczywiście, zapraszam bardzo serdecznie.

Ani w Kijowie, ani w Moskwie nikt raczej nie spodziewa się przełomu. Petro Poroszenko już w Mińsku jest. Za godzinę spotkają się tam prezydenci Rosji i Ukrainy, a także Białorusi i Kazachstanu oraz szefowa unijnej dyplomacji. Właśnie na obecność przedstawicieli Unii Europejskiej liczy ukraiński politolog Oleksij Harań. Jego zdaniem to daje pewne nadzieje. Radykalnego prorywu, ja думаю, nie będzie w Mińsku. Radykalnego przełomu w Mińsku nie będzie, ale to może być początek procesu pokojowego. Może być, jeśli tego zechce Rosja. Ona wiele mówiła, ale jedną ręką zabijała naszych obywateli, a drugą cynicznie przysyłała nam konwój z pomocą humanitarną. To spojrzenie z Kijowa. Media w Moskwie i w Mińsku też wątpią w rozwiązanie kryzysu. Choć białoruska prasa podkreśla dziś, że najważniejsze już się stało. Mińsk daje możliwość uczestnikom spotkania wyłożenia kart na stół. Gazety naszych wschodnich sąsiadów przejrzał Włodzimierz Pac. Sowiecka Białorusia, organ administracji prezydenta Białorusi, zauważa, że aby ujawnić plany dotyczące sposobów uregulowania sytuacji w Donbasie, należy najpierw je sformułować. To bardzo ważne w warunkach, gdy zamiast wyraźnej strategii obserwujemy wojnę nerwów. Zaś ostatnie wydarzenia w Donbasie coraz ostrzej stawiają pytanie, gdzie jest granica tej zabójczej improwizacji. Rosyjski dziennik Kommersant pisze, że eksperci nie spodziewają się przełomu na spotkaniu w Mińsku. Zaznacza, że Kijów ma nadzieję na początek realnego procesu rozmów dotyczącego uregulowania kryzysu ukraińskiego. Moskwa daje zaś do zrozumienia, że rezultaty będą możliwe tylko wtedy, gdy Unia Europejska zrezygnuje z nacisków na Rosję i zacznie oddziaływać na stronę ukraińską. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Pozytywne dane z rynku pracy. Bezrobocie znów idzie w dół, choć nieznacznie. W lipcu wyniosło ono 11,9%, w czerwcu wynosiło 12%. Najtrudniej o pracę nadal jest na Warmii i Mazurach. W tym województwie stopa bezrobocia wyniosła 18,6%. Najlepsza sytuacja jest na rynku pracy w Wielkopolsce. Tam bezrobocie w lipcu było na poziomie 8,2%. Inne optymistyczne dane GUS-u dotyczą sprzedaży detalicznej, która licząc rok do roku wzrosła o 2,1%, oraz nowych zamówień w przemyśle. Ich przybyło o 0,7% w ujęciu rocznym. Jest analiza biegłego w sprawie czerwcowej szaleńczej jazdy ulicami Warszawy. W ciągu 12 minut Robert N., znany w sieci jako Frog, kilkadziesiąt razy naruszył przepisy ruchu drogowego. W niektórych przypadkach były to naruszenia rażące, ale prokuratorskich zarzutów wciąż nie ma. Postępowanie nadal toczy się w sprawie, wyjaśnia Iwona Śmigielska-Kowalska z płockiej prokuratury. Opinia biegłego nie miała i nie mogła mieć charakteru prawnego, ponieważ oceny prawne należą do organu prowadzącego postępowanie. Biegły wskazał na kilkadziesiąt naruszeń przepisów. W kilku przypadkach uznał, że naruszenia miały charakter rażący. W tych kilku przypadkach materiał dowodowy będzie wymagał uzupełnienia pod kątem ustalenia, czy faktycznie zaistniały przesłanki przestępstwa, zagrożenie katastrofą, czyli czy zdarzenia te zagrażały życiu bądź zdrowiu wielu osób. O Robercie N. wszyscy usłyszeli w czerwcu, gdy sam zamieścił w internecie film ze swojego rajdu po Warszawie. W kilkanaście minut przejeżdżał na czerwonym świetle, jechał pod prąd czy przekraczał dozwoloną prędkość. Długo trwały jego poszukiwania, gdy został zatrzymany, nie usłyszał zarzutów za ten rajd. W tej kwestii miała przesądzić właśnie opinia biegłego. Tragedia podczas wakacji w Tajlandii. Pięcioletni chłopiec z Francji został śmiertelnie poparzony przez kubomeduzę. To meduza bardzo silnie parząca i jadowita, występująca w ciepłych wodach. Ich macki mają do 3 metrów. Do tragedii doszło na Pangan, nazywanej Rajską Wyspą. Chłopiec został poparzony podczas kąpieli, trafił do szpitala, tam zmarł po kilku godzinach. Lokalne władze zaapelowały do turystów o ostrożność. W dniu urodzin Julio Cortazara Meksyk uczci pamięć argentyńskiego pisarza. Cykl spotkań 100 lat Cortazara to wyraz hołdu dla jednego z najważniejszych latynoamerykańskich twórców. W spotkaniu wezmą udział meksykańscy krytycy literaccy i wielbiciele prozy Cortazara, by na nowo odkrywać jego powieści i opowiadania, analizować je i dyskutować na ich temat. Argentyński autor i tłumacz przyszedł na świat dokładnie 100 lat temu. Stworzył ponad 50 dzieł, powieści, zbiorów opowiadań, esejów i artykułów. Wspólnie z włoskim reżyserem Michelangelem Antonionim napisał scenariusz do filmu Powiększenie. Książki Julio Cortazara na język polski przetłumaczyła Zofia Hondzyńska. Niełatwa proza Argentyńczyka odniosła w naszym kraju ogromny sukces, a sam pisarz gościł nad Wisłą w maju 1975 roku. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. I to tyle w tym serwisie Trójki. 100 lat Cortazara. Ach, być tak w Meksyku. No ale dziś w Polsce jest tak jak w Meksyku, pewnie jest zimą, proszę Państwa. Dzień deszczowy i chłodny i do tego zachmurzone niebo. Jedynie na północy się przejaśnia i tam nie powinno padać. Tam też najcieplej, 18-19 stopni, podobnie jak na południowym zachodzie. W pozostałych częściach Polski możliwe opady deszczu i maksymalnie od 14 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci.